Ok. Ok. Tyjo, podcast o podcastu. Jako film o filmu. Bo seriál o seriálu. Hele, myslíš, že jsou knihy o knihách? Jo. Jo? Jasně. Hele, člověče, ty jsi dneska psal, že ten Deezer nebo něco, že má nějaký rádia a podcasty a no. Nevím, co ještě. No. No a dneska měl Spotify nějakou akci a tam představili taky nějaký, nebo rádia ne, ale no, taky podcasty. Nějaký jaký multimediální obsah. No jo, videa a podcasty, že tam budou mít nějak. Nevím, já jsem to ještě nečetl, jenom jsem to zahlídl v RSS-ku. No já právě taky, mám to otevřený, ale ještě jsem to neskoumal. Tak to můžeš napsat, když už máš nějaký srovnání s tím Deezerem. No já to napíšu. Deezerem Washingtonem. Jako smát se mám kdy. Ale ty starší věci tady můžeš smazat. Potom takový ty 43, 44, to, co už máme za sebou, ať to tady se neplete. V té tvé složce myslíš? No v tom podcastu. Ne, v tom OneNote, v té... Jo, jako to... jednou za čas se to promaže, že jo. Zas po každý tam dělat delete asi nebudu, to je neproduktivní. To se pak prodá. Hele, tak jdeme to. Jak se prodá? A... Komu se prodá? Co chceš prodávat? Mlč. A dneska to zkusím bez prostýho slova. Jo. Ani žádný vole, možná. Ale bych nejradši udělal nějakých sestřih tvých nejlepších hlášek. To bylo krátké. Hele, tak doma to. Ale o něku, no, jo. Co? Ne, pokračuj. Já se ještě napiju. Ty jo, to... Ještě mám nějakou řasu v oku. To by není slyšet, jak piješ. Počkej, teď uslyšíš, jak piju já. A protože já piju jak inteligentní člověk a ty piješ jak buran. Jak co? Jak buran. Jaký buran? Srkáš u toho, já myslím, no, žádný buran, vesnický buran, balík úplnej. Ostravácký, ty jo, já jsem vidlák, když už. No. To je rozdíl. Hele, tak jdeme to. Hele, jednou jsem slyšel takovou historku o chlápkovi, který měl propíchlý břicho vidlema, zapálil si cigáru a čekal, až přijde sanitka. Jo. To tady místní, no, takový. Tak to je dobrý. To je asi nejlepší jako příběh, který jsem slyšel dneska. No, tak když žiješ sám, tak nemůžeš slyšet těch příběhů moc, jo. Hele, jdeme na to už. No. Už tady 4 minuty se flákáme. No, tak ne, to natáčíme podcast, jo. Tak dělej. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Ahoj, vítejte u dalšího pořadu CNews FM. To si děláš ze mě prd, ne? Já myslím, že to prostřídáme nějak. Ne? Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Dneska to bude takový trošku speciální díl, protože slavíme půlkulaté výročí. Dneska už je to... Který díl? 50. díl již. 50. díl, no, to je to skoro rok a je to asi o 49 dílů víc, než jsme čekali, že natočíme vůbec. No, máš pravdu, no. Mám něco říkat? No, já jsem myslel, že to řekneš. No, Lukáš má pravdu, no. Tenhle ten podcast možná bychom teda měli pro začátek shrnout a připomenout, jak to vzniklo. No, dneska bychom právě chtěli, když je to výročí takový, tak bychom chtěli nějak shrnout, připomenout a vůbec nějak popsat. Počkej, to, proč to dělá. Si děláš kozy, to jsem teď říkal. Spoužil přesně moje slova, shrnout a připomenout. Fakt? No, jasně. Tyjo, pojď to dělat ještě jednou, já jsem... Ty mě podvědomě vkládáš slova... Ne, ty podvědomě bereš moje slova z mých úst do svých úst. Hele, já nic tvýho do svých úst neberu a... a zapomeň. Takže jak jste asi pochopili, dnešní podcast bude speciální v tom, že to bude trochu volnější a uslyšíte... Ještě víc než normálně. Ještě víc než normálně. Normálně to je, jako kdyby jsme byli ve škole tak trochu, snažíme se být na sebe docela přísný, občas nějaký vtípek uděláme, nepovedený, ale dneska si prostě jenom budeme povídat a ani ten střih nebude nějak radikální. Uslyšíte citlivé jádro Lukáše Václavíka a Petra Urbana. Já jsem už chtěl říct něco o svém jádře taky jako takového hezkého, ale dobře, no. Tak jakože máme oba citlivé jádro. Ano. Takže teda půjdeme točit speciál o tom, jak ten podcast vznikl a proč to děláme, za kolik to děláme a s kým to, no, s kým to děláme, radši ne. Tak chceš začít k tomu něco říkat, nebo mám no začít já? No tak nejdřív asi k tomu, proč to vlastně vzniklo. Myslím, že jsme to snad i řekli v tom prvním dílu úplným, ale bylo to vlastně tak, že když byla nějaká velká akce tady v tom technologickém světě, něco se událo, něco někdo vydal, něco zrušil a podobně, přišel nějaký nový produkt, nová služba nebo byla nějaká aféra, tak jsme se s Petrem o tom vždycky přes Skype bavili, kdo to napíše, jak to napíše a jak si sdělovali naše pocity, co si o tom myslíme a tak dál. No a dospěli jsme k závěru, že ty diskuze jsou někdy trochu zajímavý, nebo mohly by být zajímavý i pro vás, protože jsou plodný a padají tam věci, které bychom do článku asi ani normálně nevložili. A nebo už jsme psali článek a zapomněli jsme to tam napsat a ten nápad třeba vznikl až kreativně právě při tom rozhovoru. No a tak jsme si řekli, že bychom to vlastně jednou mohli začít nahrávat a publikovat a že z toho budete mít něco i vy. Chceme to dělat jako trošku jinačí formou, právě ty objektivní věci a nebo snažíme se nebýt úplně subjektivní v těch článcích, které píšeme, tam jsou ta hrubá fakta, čísla, grafy a podobně, ale ten podcast je vlastně hlavně o tom, co my si o těch tématech myslíme, jaký máme nějaký postřehy a zkušenosti a... No, přesně tak. Ono párkrát v diskuzi padl takový názor, jakože náš podcast je vlastně takový audioblog Petra a Lukáše, ale ono to je vlastně dost výstižný popis, i když tehdy ten člověk, co to tam psal, tak to myslel jako takovej humor, který jako bral se záští trošku vůči nám dvěma a vůči tomu formátu, který jsme zvolili, tak ten výsledek měl být přesně takovýhle. Ten podcast nikdy neměl být tak, že by měl nějakou extrémně pevnou strukturu a bavili bychom se tady opravdu jak ve škole na nějaký téma. Mělo to být o tom, kam nás ta diskuze zanese, aby jsme si tady trochu nezávazně o tom popovídali. Protože, jak už řekl Lukáš, ty závaznější věci prostě máme v těch článcích. Hlavně podcast, skoro nikdy to děláme takovou, je to taková velká improvizace, nikdy to nemá pevný scénář, často si nachystáme pouze body, který chceme projít, který bychom se chtěli dotknout, ale jak už jste si, jako ti, co nás posloucháte pravidelně, určitě všimli, tak často ta diskuze se sveze někam úplně jinam, neplánovaně, a v tom si myslíme, že to je dobrý, že nás to takhle baví, že z jednoho tématu se plynule přesuneme k nějakému úplně jinému, o kterým jsme nechtěli ani mluvit. A přijde mi tohle zajímavý, že to není takový, jako, jo, že tam není žádná pevně daná nějaká struktura. Tyjo, pojď to udělat ještě jednou, já jsem úplně zmatený. Tyjo, tebe není slyšet, jak piješ. Počkej, teď uslyšíš, jak piju já. No, já právě bych se klidně přiznal k tomu, že za prvý mě tohleto taky vyhovuje víc. Ale ty starší věci tady můžeš smazat. Potom takový ty 43, 44, to, co už máme za sebou, ať to tady se neplete. A já třeba jsem člověk, který poslouchal podcasty zhruba od roku 2006 a tam teda bude nějaká jedna moje inspirace a to byl podcast na tehdy serveru Hry.cz, Hapod, herní podcast, a tam to ti kluci vlastně dělali taky dost takovou freeformovou formou. Teda měli scénář, ne že by přišli a mluvili úplně z paty, ale ty diskuze tam byly dost často hrozně vtipný, hrozně volný, občas zabíhali do nějakých osobních věcí a jakoby já díky tomu mám právě pocit, že jsem se s těma lidma nějakým způsobem na určitý úrovni propojil. Jo, a strašně mi bavilo se k tomu podcastu o to víc vracet, nejenom, že jsem se dozvěděl každý týden to potřebný z herní scény, ale jakoby ty lidi, jako samozřejmě já je osobně neznám a nejsou to moji přátelé, ale jsou to jako kdyby moji přátelé, jo? Že je to takový zvláštní vztah, no, s těma lidma máš, když to posloucháš. Takže my chceme být vaši přátelé. Ano, virtuálně. A já taky chci Facebooku být člověk, kterýmu posíláte peníze na tu televizi, jak jsme se tady bavili před pár díly, takže posílejte mi peníze na televizi nebo na něco. No, u mě ta inspirace byla trošku jinde. Já zase nejsem takový velký nadšenec do podcastů, ale pár jsem jich poslouchal a třeba vždycky jsem měl rád diskuze, které původně byly formou audia a teď už i videa na filmovým webu moviezone.cz. To podporuju. Kde to taky vlastně nebylo nikdy žádnou pevnou strukturu, pevný scénář. Vlastně byla to taková improvizace a tohle mě na tom prostě baví. Jo? A proto jsme to udělali tak trošku podobně, ne, že bychom je kopírovali, to zase ne, ale byla to taková inspirace. No a z toho technologického nějakého média, tak osobně jsem měl rád Vergecast, což bylo, nebo já nevím, jestli ještě to pořád vysílají, ale na TheVerge.com. A tam to byla taky taková diskuze, většinou hodinová na nějaký téma, ale postupně se jim to nějak zvrtlo, teď už to vlastně ani neposlouchám, protože to každý týden to bylo nějaký tam kdy o Apple a podobně. A už mi to přestalo bavit tam ti lidi. No právě tehdy z Hrej.cz, potažmo z Levelu, odešla spousta takových těch původních hodně dobrých autorů a tam se stalo to, že ten podcast sice pokračoval, ale pod novým vedením. A ty lidi, kteří to dělali po těch bezvadných, zábavných, úžasných klucích, tak vznikl vlastně z toho hrozně suchý pořad. A já jako chápu úplně, že oba dva formáty mají svý zastánce. Někomu vadí, že ta diskuze je taková freeformová, že to nemá strukturu. Já nejsem žádný burané, ostravácky, tyjo, já jsem vidlák, když už. A že se chce jenom něco dozvědět. A to je v pohodě. Ale já třeba z osobního hlediska vím, že mě ten suchej, čistě informativní podcast vůbec nebavil a nemohl jsem to poslouchat. No, mě to taky nebaví a k tomuhle si myslím, že lepší formát video, že jo, u tady toho, když si povídáme, tak stačí fakt ten nějaký zvuk. Ale když už to máme zabíhat do nějaký fakt, tak se tam hodí nějaká ta obrazová složka, kde můžeme něco prezentovat, něco ukazovat. A to je taky třeba důvod, proč my tady tohle jako ten formát nebo ten pořad neděláme jako video, formou videa. Přišlo nám už pár takových dotazů, ať už v komentářích nebo mailem, proč to netočíme jako video. A to je jako ten důvod, jo? Že my bychom neměli ani co ukazovat. Prostě byli by to zase dva chlápci, kteří sedí vedle sebe a povídají si. Prostě tohle mě ani nebaví sledovat. Prostě tohle, pokud to chcete, tak dělají to kluci naživě. A jestli vás baví se dívat prostě na dva chlapy, jak sedí vedle sebe a čumí na sebe a jako tam podle mě není to video žádná přidaná hodnota. Možná jeden tomu druhému třeba tam jakoby hladí nohu, možná stehnu rukou. Pod stolem, no. Pod stolem právě. Ale jo, to je přesně ono. Musíte se sami sebe zeptat. Já vím, že video je hrozně moderní a to je ten problém. Jakoby všichni chtějí koukat na video. Ale uvědomte si, pokud byste strašně chtěli tenhle ten podcast jako videokast, že fakt není zábavný koukat se na dva chlápky. Ono tehdy třeba na Hrej nebo později na Games.cz ty lidi taky říkali, my nebudeme dělat videokast, protože je nuda koukat se na to, jak my tady sedíme na gauči. A pak začali dělat videokast a je to přesně takový, jaký si to člověk představoval, jako je to nuda. Jo. Fakt tohle to nemá smysl. A ještě teda jakoby z mýho střihačského pohledu musím říct, že dělat samostatně audio má hroznou výhodu v tom, že to audio se dá líp sestříhat. Ve chvíli, kdy to budeme dělat jakoby video, tak to video, tam už jakoby ty jednotlivý střihy na tom obraze jsou vidět třeba, že jo, hodně. Když toto audio... No rozhodně, skákalo by to. Přesně tak, jo. To audio se dá naproti tomu nenásilně vystříhat o ty pasáže, který jsme nějak zborali, nebo jo, překeci, to se všechno dá vystříhat úplně v pohodě. Já právě bych se klidně přiznal k tomu, že... Tyjo, pojď udělat ještě jednou, já jsem úplně zmatený. Takže tím, že dostanete audio, tak jakoby dostanete i nějakou vyšší kvalitu, lepší zážitek, jo. To video by byla pro nás taková svým způsobem jednodušší cesta. Prostě bychom něco natočili, publikovali. Ale věřím tomu, že by to bylo dost hůř poslouchatelný než teď. A navíc podcasty jsou přece cool, audio je cool, rádio je cool, že? No hlavně je tam i trošku problém, co se týče nějaký logistiky. My s Petrem od sebe bydlíme nějakých 200-300 kilometrů a kdybychom se měli každý týden takhle nějak pravidelně scházet, jakože my se nescházíme v jedné redakci, je to taková spíš virtuální redakce, tady tohle zvládáme dělat vzdáleně od sebe, tak bylo by to složitější prostě se někde setkat, někde to natočit, to prostě by bylo spousta promarněných hodin a šlo by to samozřejmě dělat formou webkamer, tady některý zahraniční třeba mobilní weby to takhle dělají, že dělají nějaký ty hangouts on air, což je taková skupinová diskuze více lidí, těch redaktorů, kteří prostě mají na sebe namířený webky a baví se o nějakých těch tématech, ale opět to prostě je to ještě horší než to normální video, podle mě. Je. Jo. Protože je tam jako hnusný obraz a často i no, ten zvuk je v pohodě, ale ten obraz je škaredej a prostě zase vidíš chlápka, jak sedí doma ve svým kanclu a za ním tam lítá pes a manželka a děti. No. A jako nevím, čím by to obohatilo ty naše diskuze. Přesně tak. A ono se to dneska dělá hodně, že jak už bylo řečený, je to moderní styl. Ale tohle to fakt nemá smysl. On i ten zvuk je jakoby komprimovaný na té službě, takže ani ten zvuk není nějak světoborný a mě tohle to fakt irituje. Ono díky tomu, že dneska je strašně snadný dělat videokásty, prostě právě, jak říkal Lukáš, na těch hangoutech, tam se klikne na jedno tlačítko a funguje to tak nějak a dá se to vysílat i živě, což jako na jednu stranu je dobrý. Ale tak těch videokástů a blogísků a podobných věcí vzniká fakt strašně moc. A já teda za sebe říkám, že odmítám dělat videokast jenom proto, aby jsme byli cool, protože to fakt nemá význam. U nás máte zaručený to, že děláme sice jenom audio, ale na to audio se soustředíme, je to sestříhaný a navíc jsme si pořídili a tím se asi pomalu přesuneme k nějaký další fázi diskuze. Pořídili jsme si docela dobrý mikrofony, teda není to žádný íbr drahý studiový vybavení za stovky tisíc, ale myslím si, že ten zvuk, co na tom děláme, je docela dost dobrý a je to mnohem lepší než všechny ty audio videokásty přes hangouty, který se dělají na koleni. Taky souhlasím. První dva díly asi, nebo tři díly jsme dělali s původníma mikrofonama, který jsme měli u nějakých webkamer a ten zvuk nebyl dobrý, byl takovej plechovej, nevýrazný a zašuměný. A myslím si, že teďka se to dá poslouchat úplně v pohodě a ten zvuk jako připomíná to, jako kdybychom vedle vás seděli. Si myslím, že když to poslouchám jako pro kontrolu na sluchátkách, takže to zní jako dobře. A to u tebe ten zvuk ještě byl relativně dobrý, protože máš docela dobrou videokameru, nebo teda webkameru, ale já jsem měl, to si pamatuju, ještě ho tady někde mám, já jsem měl takovej malej kravatový mikrofon a ten byl fakt mizerný a myslím, že mě stál asi 800 a to teda byla strašná koupě. Teďka už máme mikrofony do USBčka. Možná můžeme udělat takovou malou reklamu, i když to jako není reklama, no. Ale ten mikrofon se jmenuje Samson Go Mic. Je to taková malá přenosná věc. Je tam myslím, že to kondenzátorový mikrofon, ano. S několika různými nastaveními a dají se tam zapojit i sluchátka. A hlavně máme ho oba, takže ten zvuk je stejný. Prostě máme ho nastavený na stejnou úroveň hlasitosti, ten zvuk je stejný. Jsme tak zhruba stejně daleko od toho mikrofonu, stejně nahlas mluvíme, takže to fakt zní, jako bychom byli vedle sebe, i když vedle sebe nejsme. Což možná pro vás někdy může být překvapení. Je to možná trochu neúplně pravda to, co jste teď řekl, protože já to stříhám a vím to. Je pravda, že mně přijde, že Lukáš většinou zní víc potichu než já. A nevím, jestli to je tím, že mám nějaký prostě zvučnější hlas od přírody, nebo... Takovej upištěnější, takovej zženštilej asi. Ne, to není tím. Já myslím, že jo. Ne, prostě jako jsem větší borec, že jo, než ty, takovej, jako chápeš, zabiják. Ne, jsi úřvanější, to je... No. No a tím se vlastně můžeme dostat k tomu, jak to nahráváme. My oba dva teďka, když to zrovna nahráváme, tak se bavíme přes Skype, ale zároveň s tím máme tady na pozadí puštěný Audacity, což je takový pěkný open source editor audia. A v tom to nahráváme, každý si nahrává tu svou vlastní stopu a pak to uložíme, zabalíme, sdílíme to přes OneDrive a ten, kdo to zrovna stříhá, jakože většinou to je Petr, tak si ty dva soubory vezme, otevře si to v tom editoru, synchronizuje ty stopy a pak to prostě se stříhá. No, já myslím, že ty jsi stříhal asi dva podcasty z těch 50. No, dva, tři. Většinou to děláš ty to děláš deep a já mám v tebe důvěru. Jseš dobrý. A hlavně tebe to určitě nebaví, že jo? Ona to je docela taková práce, jako no. Ono to možná zní, že to nestříháme, ale s tím je fakt dost práce, protože těch záseků různých. Jo. A to ještě tam jako zůstává i v tom finální, i v ty finální verzi zůstávají nějaký takový přesnosti a vaty a podobně, protože všechno nejde smazat, ale práce s tím je dost. Rozhodně by to šlo se stříhat ještě líp, ještě to nemáme úplně v malíku. Vždycky by to šlo líp, ale zase jako máme omezený čas a pořád to beru tak, jako že ten podcast je relativně instantní zboží a pokud je ta kvalita dostatečně dobrá na to, aby to bylo dostatečně dobře poslouchatelný, tak bych to asi dál až tak neřešil. Tím netvrdím, že se bráním nějakým zlepšením, to ne. Ale myslím, že postupně jsme tu kvalitu, tu objektivní, tu technologickou, takže jsme ji vylepšili. Pořád možná asi vázne ten náš hlasový projev, protože nejsme rodilí mluvčí nemluvíme takhle každý den. Nemluvíme česky. Nemluvíme česky, ale myslím si, že i to se vylepšuje, že vnímáme ty chyby, které děláme při tom, jak mluvíme a snažíme se to eliminovat. Petr podle mě asi mluví líp. Myslím si, že mu to líp jde, že já jsem takový větší buran. No to rozhodně. Tak seš Ostravy, ty za to nemůžeš. No právě to jsem chtěl říct, že ještě musím zápasit s tím, abych tady nespustil tu svoji ostravštinu ošklivou, takže se snažím mluvit nepřirozeně, protože ostravština se nedá poslouchat. Aspoň, že jsi to přiznal. A jsem chtěl říct, jednou takhle jsme začali nahrávat podcast z Lukáše Vileze. Jen dobrý, takže nejenom, že mluví ostravštinu a občas tady na mě spouští polštinu. No, nebo slovenštinu. No to taky, no. Halo, guten Tag. Ja, jawohl. Zum Beispiel, Bahnhof. To jsou dvě nejdůležitější slova, co jsem se naučil na Gimplu. Bahnhof, na všechno se dá říkat Bahnhof. Jo, to já už si teda z němčiny z Gimplu nepamatuju skoro nic. To byl takový jazyk, který jsem se učil s odporem a podle toho to taky dopadlo. Mě to nikdy nějak až tak nevadilo, ale protože pak jsem začal tu angličtinu používat víc a ta němčina mi byla víc a víc k prdu, tak jsem pak tu němčinu dost zapích, takže jako jo, no. Já tak mám v hlavě akorát německý fotbalový kluby, který jsou navíc často počeštěný, protože Mnichov, německy není Mnichov, že jo? Ale tyho, kam jsme se to zase dostali? Tenisový kluby. Fotbalový, já jsem řekl tenisový. Vodní pol, ne, ty jsi říkal fotbalový. Jo, aha, ty seš vtipnej zase. Ne, no, jsem tragéd, to je jedno. Já nevím, co je fotbal. Busted! No, ale zpět k tomu podcastu o podcastu. Pak kde je tady vtipnej? Tyjo, co jsme to chtěli říct ještě? Pak kde je tady vtipnej? No, je pravda, že aspoň co můžu mluvit za sebe, tak ano, i mně se podařilo odbourat některé takové ty hlášky, výplňují slova, ale je hrozně těžký zbavit se toho úplně. A já si nejsem jistý, jestli se nám to nebo mě někdy povede. Samozřejmě hodně se toho vystříhá, ale hodně tam toho zůstane, protože to fakt třeba vystříhnout nejde. Je to takový to vlastně prostě jako a takový další výplně, který se vkládají za každou větu. Ono normálně třeba mluvíte ještě relativně slušně, a pak začnete natáčet podcast a v tu chvíli na vás sedne nějaká tréma, nebo já teda osobně si žádnou trému nebo něco nepřipouštím, ale prostě najednou člověk začne mlet takový hovadiny, který nedávají smysl a začne tam házet právě všechny ty výplňový slova. Vlastně prostě jako... Prostě vlastně... A takový ty obraty, kterým by se měl vyhnout, je to takový... Nezvládáme multitasking, my se soustředíme na ten obsah, o čem chceme mluvit, ale ta část, která zpracovává to, jak bychom to měli prezentovat, tak ta se vypne nebo nastaví si nějaká nižší priorita a pak to jako dopadá. Asi jo, no. Škoda, že nemáme taky ten přepínač priorit, jak má správce úlohu ve Windows. Nebo v Linuxu. No, a znám jenom Windows, takže nic jiného pro mě neexistuje. Že? Dlaždice, jej. No já tady mám ještě připravený, nebo dva připravený dotazy, který nám taky pokládáte. A ten jeden je, jestli někdy budeme mít nějaký hosty. No, zatím máme 50. díl a vždycky jsme to byli jenom my dva. A myslím si, že i v nejbližší budoucnosti to budeme jenom my dva. Tak to je smutný. Není to smutný, ale zatím nevím, jak bychom to zase nějak logisticky zvládli, abychom si pozvali hosta, jak bychom to řešili. A nemáme to ještě promyšlený. Friendly fail. A co kdyby třeba tvůj pes nám něco řekl do mikrofonu? Kdybyste tam seděli spolu? Můj pes s tím počítačem tak nerozumí. Ne? Ne. Počkej, já myslel, že... Jo, počkej, tvůj pes je biolog nebo co? Ne, ale on je blbej úplně. On se vždycky akorát lehne tady k počítači, k tomu caseu, který je takový teplej a on se zahřívá. No tak to zase tak blbej není, ne? Tak více je dobrý. Jo, ale jako to mluvení mu ještě moc nejde. Takže hosty někdy možná ano. Třeba to budou nějaký redakční kolegové, kteří se budou chtít vypovídat o něčem. To nevíme. No ale ten další dotaz, a který dost často padá i v diskuzích pod podcastem, tak je, jestli někdy ten podcast bude vysílaný v těch iTunes a dalších podcastových knihovnách. Rozhodně na tom pracujeme, pořád zvažujeme, jak to udělat, protože na tom našem webu to není úplně snadný připravit ten feed pro to, aby se to dalo někde streamovat, ale jako rozhodně to chceme udělat, protože vy si to žádáte a my jsme to samozřejmě už původně chtěli taky. No je nesmysl to nemít. Protože máte podcast, můžete se připojit tam z jakýkoliv aplikace, ať pro libovolnou platformu, a najednou tam vidíte celou tu, celý ten žebříček těch českých podcastů nebo světových podcastů rozstříčených podle témat. Určitě se tam chceme dostat, protože poslouchat to na webu, stahovat ten soubor ručně nebo právě přes ten Mixcloud, který používáme pro hostování souborů, jako je to možnost, ale není to tak úplně pohodlný. Právě to video, teda ten, že to máme jenom jako bez toho videa, tak to má výhodu, že si to můžete vzít někam s sebou do auta nebo kdykoliv to poslouchat při nějaké činnosti ve sluchátkách. A takže chceme být, chceme to rozšířit co nejdál, nejvíc, ale jednou to určitě bude, kdy přesně to ještě nevíme. Nechceme nic slibovat, vlastně máme zkušenosti s tím, že radši nic neslibovat a potom vás překvapíme. No, nebudem říkat, že to je do týdne, protože by asi nedopadlo dobře, to by nám přišlo spousta rozlobených e-mailů. Ale pracujeme na tom, přemýšlíme o tom, jo, myslíme jo. Na to. Rozhodně ty doby, kdy jsme si stahovali podcasty ve formátu MP3 do MP3, tak ty už jsou asi dávno pryč. Teď neříkám, že to nikdo nedělá, některý lidi asi třeba ještě jo, ale no víme, že si žádáte něco jiného. No tak ty feedy, které jsou v těch iTunes knihovnách a podobně, tak taky to funguje na tom, že ty si stáhneš MP3, akorát, že to se děje automaticky. Máš tam nějaký RSS-ko s odkazem na ten soubor a to se ti tam buď streamuje, nebo se ti to stáhne, pak se ti to přehraje. Ale je to zjednodušený, je to zautomatizovaný, lepší a my to takhle rozhodně chceme. Můžeme se určitě podívat do budoucnosti, co nás čeká a nečeká. Tyhle, pojď to udělat ještě jednou, já jsem úplně zmatený. Myslíš třeba, Lukáši, že nějak změníme strukturu toho pořadu nebo nějak to totálně transformujeme? Chtěl bys něco zlepšit ty sám třeba nebo změnit? No rozhodně. Teď uslyšíš, jak piju já? No samozřejmě to budeme chtít vylepšit po té technické stránce a zlepšíme i mluvený projev, doufám. Ale že bychom měnili tu strukturu, to zaprvé, když ani teďka tu strukturu nemáme, takže ji nemůže změnit, jedině, že bychom ji zavedli konečně. Ne, tak můžeš to brát jako, že teďka máme strukturu, jako že je tam jeden bod, udělat freeformovou diskuzi. Myslím si, že to asi nezměníme někdy, nebo jako nikdy neříkej nikdy, ale pokud bychom to úplně změnili, tak by to byl možná jinačí pořad. Podle mě můžeme mít tady tenhle, to naše CNews FM, takový to povídání volný, a k tomu udělat něco zvláštního, ať už formou speciálu nebo zvláštního seriálu. Ale měnit strukturu nebo měnit úplně koncept tady toho si myslím, že není asi dobrý nápad. No, to jsi to řekl úplně krásně. Cokoliv v podstatě bychom změnili, když bychom zavedli nějaký pravidelný třeba rubriky, což netvrdím, že by nešlo, tak by z toho byl vlastně úplně jiný pořad. A nám to asi takhle vyhovuje. Je otázka, jestli třeba neřešit nějaký otázky, odpovědi třeba od posluchačů nebo od čtenářů, kdyby nám posílali třeba každý týden mailem nebo někde v diskuzi. Nevím. To by teoreticky šlo, pokud by napsali něco a my bychom to na konci dalšího dílu odpověděli, zhodnotili. No. To by nebylo špatný nápad. No každopádně budeme rádi, pokud i pod tenhle podcast, který je takový informační o tom, co děláme, proč děláme, abyste napsali nějaký vlastní otázky, co vás zajímá, proč děláme to takhle, proč to neděláme jinak. Něco, na co jsme během tady těch 20-30 minut, ve kterých mluvíme, o čem jsme nemluvili. A my vám v těch komentářích odpovíme něco. To jsi to řekl tak jako, no, my vám něco odpovíme, jako. To... Pozdravé úvaze. No. No, jako můžeme to klidně asi možná opatrně třeba zkusit, když byste měli třeba pocit, že chcete vysvětlit nebo slyšet náš názor na něco, třeba, já nevím, budete mít otázku, vydá někdy Microsoft prohlížeč Edge pro jiné platformy, ano, ne, co si o tom myslíte, tak třeba v tom podcastu na konci se o tom můžeme pobavit, takže pokud nám někdy takový dotazy dojdou, tak asi se jim úplně bránit nebudeme. No, rádi budeme taky za to, pokud nám navrhnete nějaká témata, o kterých bychom mohli mluvit, protože ne vždy to máme dopředu úplně promyšlený, máme tady v zásobě děláme si takový, máme tady sdílený sešit ve OneNote, kam si píšeme takové poznámky a často tam píšeme jako témata, o kterých bychom se chtěli v budoucnu bavit, až třeba nebude nějaký hlavní nosní téma, který se stalo něco během tohoto týdne, jakože třeba tento týden se zase nic důležitého nestalo, tak i proto teda mluvíme tady o tomhle. Takže budeme rádi, pokud nějaký témata navrhnete a až bude čas, tak bychom se jim mohli věnovat, pokud tomu budeme rozumět tomu tématu, nebo pokud k tomu bude vůbec to říct. No, spoiler alert, ta sekce ve OneNote, ta je už prázdná, tam už jsme všechno vyčerpali, takže příště podcast nebude, protože nevíme, o čem budeme mluvit. No, určitě no. Asi bychom mohli říct třeba, že můžete posílat ty otázky nebo návrhy nebo cokoliv na e-mailovou adresu buď vaclavik@epublishing.cz nebo urban@epublishing.cz. To jsou naše pracovní maily a nebo potažmo někde i v diskuzích se můžete psát. Budete se ptát, psadím, tak vlastně jsem neřekl úplnou blbost. Poslouchal jsi někdy Ozone? Ale nějak to ukončíme už. No, tak musíš něco vymyslet, že jo? A tak ty to ukončí, ne? A proč já? Ty jsi to začal. No právě, však vždycky jeden začíná, druhý to ukončí. Jo. No? Já myslím, že ty to vždycky ukončíš, protože násilně převezmeš slovo. No, činou. Ale už jsi viděl tu Ex Machinu? Neviděl, dneska jsem se na ní chtěl podívat, jenže jo, ty mě tady zdržuješ. To je dobrý. No, to je super. Vážení posluchači, prostě nevím, jak jinak se s vámi ukončit, než